sommarkväll jag mig begav igen på långtur med en stolt fregatt. Då reste vi från Skandinavien och segla ut ur Kattegatt. Jag var Neptunus trogne slav igen och stod där säker vid min ratt och styrde ut på vida hav igen ut i en stjärnklar sommarnatt. Men flickan som på stranden står, hon fäller mången sorgsen tår. Min svenska tös, jag dig bedyrar, allt med kompass och sjökort var. Jag klarar alla släkta fyrar på erotikens ocean. Jag klarar alla släkta fyrar på erotikens ocean. Och när vi kom till Portugalien, ja då gick alle man i land. Och vi drack vin och gick på balen, och hyran rullade lätt ur hand. Men portugisiskan led kval igen och ville knyta kärleksband. Så får vi ner till Australien och lämna kvinnorna på strand. Och stormen köt och vredgat vår, det sjöng i tackel och i tåg. Min svenska tös, jag dig bedyrar, att med kompass och sjökort var. Jag klarar alla släkta fyrar på erotikens ocean. Jag klarar alla släkta fyrar på erotikens ocean. Och skeppet hoppar som en hind igen när vi med stormen tar en dust. Vi vänder åter nu från Indien och sätter kurs på Sverige just. Vi seglar nu för farlig vind igen och går i land på hemmets kust. Där kysser jag min flickas kind igen och allt glädje, liv och lust. Och när härnäst jag går ombord, jag tar farväl med dessa ord. Min svenska tus, jag dig bedyrar, allt med kompass och sjökort var. Jag klarar alla släkta fyrar på erotikens ocean. Jag klarar alla släkta fyrar på erotikens ocean.